الله الرحمن الرحيم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله وآخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. باب دې په بیان د وجوب د روزې د رمضان کې د وجد کتو د میاشنا چې میاشولې دیشي نو اله به روزه فرض کیږي والفطر او کوجه کیږي اختر کیږي وال چې میاشولې دیشي وانه اذا هم فی اوله او شان دا د دامیاش چې کله پټکړی شي پاول د میاش کیا پاخر کې نو پوره کولې بشي عدت الشهر 30 يوما شمیر د میاش تی دیر شرزی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر رمضان شبيشك نبي عليه السلام ذكر کړو د رمضان فقال فرمایل لا تصوموا تاسورو جمني سي حتا ثرو الهلال چو ګورای میاش ایمنی سه روزه پنیت د رمضان زکتا سره لا د رمضانیت څه دلیل نشتا ولا تفطروا مکو جکوی یری اختر کوی ما حتا ثرو تر دې چې میاش ګورای فینغمی علیکم کچری پټکړې شو دا میاش پتا سو فقدرو له نو حساب کوي دې د پارا د دیر شو د شعبان جمهور علما وای چې دې دې کې د فقدرو له سمانا و اندازو لګوي د پور د پوروالي د شمیر د دیر شو رزو اے گواہی شوی د شعبان میاد شلی د لشوی نو پلی دو گواہی سره دیرش برابر شوی نو یو دیرش خوینا نو بس د رمضان اعلان وو شینو د رمضان ثبوت په دو خبرو شو یو دا چې میاشولی دیشی او گواهی د قاضی مخ کی پیش شی او قاضی دا غی گواهی قبول منظور کی دویم دا دی که میاشو نشولی دی خود مخ کی میاش دی لی دو گواهان دی او نن مثال پتور د شعبان دیش برابر شوی نو سباب دروجی اعلان قاضی کئی دا د جمهور و قولو او دا قدر چون کې په غنو مان اغانو راضي نو جماعت د علماو دی طرف ته لاړ د خدغه جمهور نه دی وای فقدرو له تنګیو کید دی میاشت د پاره ا د دې اندازو لګوي تحت الصحاب د وریز د لان دینا دا د امام احمد ابن حنبل رحم الله قول له او داغه چا چې دی وی جایز د روجا پاغشپی کی چې د رمضان لمبنې د خوریز د میاشونه شولې دي خود جمهور دغه قولو چې تاسو واوریدو او اغمی علیکم معنا سوا حال بینکم و بینه غیم پردش و پمن ستاسو کی او پمن د دې میاشتې کی وریز غم او اغمیا او غمیا او غمیا د دې یو معنا راځي. کله به رسو روایتو کې غبیه لفظ راځي د دې ټول یو مقصد ده. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ذکر کړو د رمضان شریف فدور اب بيديه نداسی و فدور اب بيديه بیان کړو داغي په لاسونو قال شهر ها کذا و ها کذا ثم عقد ابهامه في الثالثه او به تړلی وا دا غټه غوت په دریم ځل سره دا یو دې په لګوري دا سی ویلوې مال غوري لس بیا لس بيدا سکل یو غوتې نو میاش شران کله د دیر شوي کله د یو کم وی وی ها کذا و ها کذا ثم عقد ابهامه ابه داسی بند کړي و غټه غوتا عقد ته جوړ کړو پدریم کی فصومو لرویته روزنی سید وجد لیدو د میاشتنه وافتر لرویته او کوجه کوي د وجد لیدو نا فینغمی علیکم اک پټکړه شو پتا سومیا شو وریز دا فضا سازنوا فقدروا له 30 نو اندازو لگوی سابو لگوی دیت د دیر شو رزو اید آیو دلی گوتا زکا بندکا چی کلا میاش دیو کم دیر شموی کلا د دیر شوی او کلا دیو کم دیر شوی وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بهذا الاسناد الشهر هكذا وهكذا وهكذا دري پیری پل سغتو اشاره وک قال فين غم عليكم فقدروا له 30 کچره پټکړې شی میاش پتا سو ندی له حساب لګوي د دیر شو روزو د شعبان نحو حديث ابي اسامه وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن سعيد بن عبد الله بهذا الاسناد قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ذكر کړو د الله رسول صلى الله عليه وسلم رمضان فقال فرمایلی والشهر 29 میاش کله دیو کم دیر شوی الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فقدروا له دیر ایسابو کئی ولم یقل 30 او دیر شوی 90 نکل دیو کم اموی او دیر اکی وی چووی نئی نروجنی سی چووی نئی کوجا کوئی ٹول لیا دی چی باز مسلمانان اولی داو دا گواہی نساب برابر شو نو بس ټول به روجه کوي او ټول به اختر کوي. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وان ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر 29 مياش دا خود یو کم دیر شموي فلا تصوموا حتى تروه روزه د رمضان منی سي تر دي چې میا شګوري ولا تفطروا حتى تروه کوجه کوي م تر دي چې وی ویني فإن غم عليكم فقدروا له اک پټکړه شو میا شپتا شنو اندازه ولو لګوي صاحب وبه قادس نومید ابن مسعود الباهلي قادس نابشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعون وعشرون میاش دی او کم دیر شموی فیدا رایتم الهلال کلچو بیو گره میاش در رمضان فسومو نروجنی سی فرزی ویدا رایتمو کلچ موکت میاش در شوال فافترون کوجک وی فین غم علیکم فقدرو لہو و بهی قال حدثنی حرملت ابن یحیاء قال احبرنا ابن وحب قال احبرنی یونس ابن شهاب قال حدثنی سالم ابن عبداللہ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه كل شيء شكر فصوموا نروجني شيء واذا رايتموه فافطروا كل شيء شكر نكوجكوي فان غم عليكم فقدروا له اكپټ شو پتا سو ني صاحب لو لګوي د دیر شو د شعبان وبه قال حدثنا ابن يحيى ابن ايوب قتيبة ابن حجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وابن جعفر عبد الله بن ديرار انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر تسع وعشرون مياش داد يوكم دير شمي لا تصوموا حتى تروه مغروج كوي ترديش مياش وغوري ولا تفتروا حتى تروه اما کوجا کوي تر دي چې ميا شګوري الا يغم عليكم مگر دا کو پتا سو پټ کړې شو مياش يغم عليكم فين غم ک پټ کړې شو عليكم پتا سو فقدروا له نصاب ولول کوي د شعبان رز برابر کوي و به قرات سنارون ابن عبد الله قرات سنارو ابن عباده قرات سنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وقبض وإبهامه في الثالثة اورا غنده كغط غط پدرم زلقيم وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال واخبرني ابو سلمة انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون يوكم دير شوي وبه قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير بن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا اي عشرا يوزل لسغت مخامخ كي وعشرا بيام لس وتسعا ابل بيري نهر مخامخ كي وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن جبل قال سمعت ابن عمر قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين وصفق بيديه مرتين بكل اصوابهما اي پټول غوتو سره دا سيو فرمایل پټول غوتو سره د الله حبيب ول په دو زلو کې لس لس واړه غوتي مخيل کې لس لس واړه غوتي په دواړو کې مخيل کې تسویخ وصل کی وئی تھاڑی تا اے داسے گتو سرے تسویخو کو او غیبانی شارو کا او یو دوزلی خویٹوری گتی وی وانقص وفی صفقت ثالثا او کمیو کو پسفقت ریمکی ابحام الیمنا ویلیسرا اغا غٹا گت دخیلا سیاد گس یوی پکې کم هک پدریم ځل کې و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و نقبه و ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضی الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 و میاش د هغه حکم دیر شو و تطبق شعبت يديه ثلاث مرات تطبيق او تصفيق تصفيق وای دا سلاس مخامخ کی صفقه یده و اعطاه صفقه یده لکه سره بیا اتون تک تاړه تصفيق تاړی لم وای و تطبق شعبه یده تطبيق دي ته وای ادواړه لاسونه سره راجو کی غتی او بل سره کی ثلاث مرار اندری کرتا وکثر الابهام فی الثالثه راما ته کا غټ غت پدری منل کی قال عقبت واذب قال شهر 30 وتطبق کفی ثلاث مرات تطبیق وقود کفین دری کرتا ناسو کل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شوبه قال حدثنا محمد بن المسنى بن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن الاسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ان امه اميه مون یو امت وی امیا لا نكتب مون لیکل نکون لیکل لادی و نانا سبنو حساب کوي حساب امران نادی شهر و هاکذا و هاکذا و هاکذا و عقد الابهام فی الثالثا او عقد یو کد غٹی گو تی پدریم للکی و شهر و هاکذا و هاکذا یعنی تمام 30 نو کل یو کم وی کل دی پوروی و حدثنیه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن اسود بن قيس بهذا الاسناد ولم يذكر الشهر الثاني 30 ذكر انكم دمياش دويم دير شورزو وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا حسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيده قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول وي الليلة النصف چی اغویش پا نیما فقالو ما یدری کان الليلة النصف سجی پو اکتالا جیش پا نیما دا ثمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو اشکر هاکذا و هاکذا و اشار بی اصوابی العشر مرتین اشاره او کپا گتو لسد وکرت و هاکذا فی الثالثا دارنگی پدریم کی و اشار بی اصوابی کلها اشاره وک پغوت ټول وه بساو خنس ابهامه بندې کرا تا وک غټه غوتې پکې را بند کا ایو ما یذری کان لیله تنصف مانا دان کلا تدری ان اللیلة النصف املا چشپد نیما دا کنالی ان شاک دیکنو 29 زکا میاش کل دیو کم دیر شوی اتی راده که چی دا شپا لیلة اليوم اللذی بی تمامی ہی چی دا شپاغ دا چی تمامی گی پا نصف دا دی سرا نصف رو جا تالا پتر چی دا تاما دا کنا میاش خوکل دا سیوی چی دیو کموی زکا میاش کل دیو کموی تالا پتر نلگی چی دا شپا نیبا دا کنا پورا کی گی کنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابنا ابراهيم بن سعد بن شهاب عن سعید ابن المسیب عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رایتم الهلال فصوموا کله چې میاش وګورئ نو روژه نیسئ و اذا رایتموه فافطروا جوی ګورئ کوجه کوئ فان غم علیکم فصوموا 30 یوما اګه پټکړې شو میاش پتا سن روجی دیر شونی سئ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي رجك ويبلدوا دمياش وكجك ويبلدوا دمياش فإن غمي عليكم فكملوا العدد کپټکړې شو میاش پتا سو نو پورا کشمیر وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غمي عليكم علیکم الشارع فعدو ثلاثین شمیرو قید دیر شو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا محمد بن بشر العبدی قال حدثنا عبید اللہ بن عمران نبی الزناد عن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر فرمائے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حلال دمی آشتی فقال اذا رايتموه فصوموا جوغره میاش د رمضان نو روزنی سي فاذا رايتمو کله جوغره د اخر فافطروا کوجه کوي فينغمي عليكم فعدوا 30 کپټکړې شپتا سو نشمیرو کید دیر شو وبي قرات سنا بکر بن ابي شهاب قرب قال ابو بکر حدثنا وكيع علي ابن مبارك ان يحيى ابن ابي كثير ابي سلام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقدموا رمضان روان دي منی سي او روزه د رمضان نه او رزي د ورزي دا سي د زار چته سي واواله نو کوي چې بعد خلک دعا او درې روزي د رمضان نه مخ کې دي سي الله رجل كان يصوم صوما مگر یو سړی چې د روزه نیو افل يصوم روزه دیونی سي د یو سړی دا طریقه وا چې د پیر د جمعرات روزه نیسی نو د غرض د رمضان نه مخ کې رااله د عادت مطابق وبه قال حدثنا هو يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاويه بن سلام حاوي قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا هشام ها وبي قال حدثنا ابن المسنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا ايوب ها وبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كل من يحب ابي كثير بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على ازواجي شهرا قسم خړلې او شنبور د نکیف بیبيانو يوم عاشق فشعو قال الزهري فاخبرني اوروان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما مزت 29 ليله تب كل شتير شي حكم دير اعدهن ما شمرلي دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم راتن شو نبی دے سلام پما قالت بدا قالت بدا بدا ابي زمان شروع کا دما ذکر فقلت یا رسول الله انك اقسمت تا هو قسم خړل ولا تدخل علينا شهرا چمیاش بن را دن کی گو یو رس خوبا کی کم دا بی بی یو رس میرلا و انکا دخلت من 29 اتوها سغرا دن شوی دیو کم دیو سنا عود دهن ماش میرلی فقال ان الشهر 29 وی میاش کل دیو کم دیر شمی و بیهی قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا له صحابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا له سنن النبي زبير بن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء شهرا اڑخلشیو د بیبیان او میاش خفشیو فخرج الینا نوراغ ممتافی 29 پیوکم د دیرشو کی فقلنا انما اليوم 29 رسخنن دیوکم دیرشو دا فقال انما الشهر وی شهر وصفق بیدیه او تصفیقیو کو پلاسونو درے کرتا وحبس اسبان واحدتن فی الاخرہ اپا دریم زل کیاو گتا بندک یعنی او کم دیر شوی دلاس پتلیو گتوی تصفیق وشارو کا وبهی قالا حدثنا حارون بن عبداللہ وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا حجاج بن محمد قالا قال ابن جنیج اخبرنی ابن زبیر انہو سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء شهرا جداشو نبی صاحب د بیان نه او میاش فخرج لینا صباح 29 راغلو ممتا په سبا د حکم دیرشم فقال بعض القوم بعض قوم یاد الله رسول انما اسبان 29 مو سبا کو حکم دیرشم نبی دے سلام ان شهر یکونو 29 میاش کر د حکم دیرشم ثم طبق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہی ثلاثن بے تدبیق کو دلاسنو پمنس کی درے کرتا اے جدا سے کیوں گرے بے اسوابی یدیہ کلیا پا گتو دلاسنو ٹولو وثالیستو بے تسم منا وثالیستا بے تسم منا درے زلی پنہ سروکو وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن يحيى بن ابي عبد الله ابن محمد ابن سويفي ان ايك رحمت ابن عبد الرحمن ابن الحارث اخبر ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حلف قسم خله لا يدخل على بعض اهله چنه بدن د کیپ با د اهل باندې میاش فلما مدواتی سوی شروع یومن کله چې یو کم دیر سر دي تیر شي غدا علیهم راغ و ساری وختي پدوی او را حیا مازی ګر را فقیر له حلفت یا نبی الله ویل شي او قسم خړلو یاد الله پیغمبر لا تدخل علینا شهرا شادن کی ون پم یوم یاش قال ان الشهر یکون 29 یومن میاش کله دی او کم وی به وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا زهاك بن ابي عاصم بن جميع بن جريج بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الاخرى یو لاسی بل بل آستدہ سراواشو لکیخو فقالا شهرو ها کذا و ها کذا ثم نقصو فی الثالثت اسبعا در امزلی او گتا کما کام و حدثنی القاسم ابن زکریا قال حدثنا حسین ابن علی عن زائدتان اسماعیل عن محمد ابن سعد عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر هكذا وهكذا عشرن عشرن وتسعن مرتا يوزلي پكنه وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد فی هذا الاسناد بمعنى حدیثهما باب بیان ان لكل بلد رؤيتهم بیان د دې چې د هر خاری خپل لیدلی وانو مدار اول هلال ببلد او کله چې ویلې میاش په ولا ککې لا اسبتوکمه نو نصابتی حکم د دې لما بعدا انم کوم چې د دوی نه لری دي. دا مسله ذکر کای چې په یو ملک میا شوکته شو نو بل چا د پارم دی کنه. نو ګره د جمهور علما او قول دا دی چې په یو ملک میا شولې دی شو او دا غزه بادشاہ او قاضی د روجی فیصله وکا او دا خبر په یقینی طور سره نور زایونو ته رسیدو. نو د اهل مشرق لیدل د اهل مغرب د پاره دلیل له ټول دنیا کې بروجوی بیا لکه خاص کر د حکومتونو د ریډیو اعلان د یو خاص قاعده مطابق وی. نو د سعودي حکومت چې کله قاضی فیصلو کی او غي د رمضان اعلان کړي نو باقاعده د حکومت د طرف نه په یقیني خبرنامه سره دا خبره نشر شي. او نن سبا خو اسباب دومره دي چې یقین پیدا شي کس ګورم خبرو کی چې داسې یقین راشي نو د اهل نور بلدوالو د پارم روزه راځي. دا د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله مسلکم دی. ازمو دا علما سوي چې داسې دی وی وای دی کې د اسلام شان او شوکتم دی. سعودي عرب چې کله د روزي اعلانو کی نو ورسره سور ملکونو کې اگر کده کافر ملکونو دي چې مسلمانانو سیږي چینا کې روس کې یورپ ملکونو کې دا ټول ور سره روزه کی. اگر چې د چا دای سره دومره فاصله ده چې دلته آلته سعودي عرب کې شپې نو آلته رزوي چې بل دې کې رزوي بل دې کې شپې صرف د پاکستان او د بنگلاديش او د هندستان مسلمانان داسې نه کوي. دې د پاراګر چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دلیل لې واغه مخ کې قول د جمهور ده. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى او يحيى بن ايوب قتيبه او ابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن ابي حرمله عن قريب عن ام الفضل عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها بعثته الى معاويه رضي الله عنه بالشام. وام الفضل بنت الحارث بعثته لګله او د دغه قریب لرا معاویه ته شام ته قال فقدمت الشام و اذا شام لالانم فقدت حاجتها ما د دې حاجت پورا کو واستهل علی رمضان اور اپور تکړه شپه ما میاز د رمضان وانه به شام ز په شام کیو فرایت الهلال ليله الجمعه اومی کتمیاش پشپد جمعی کی دی جمعی پشپبانی می میاشو کتا سم قدمت المدینه تا بیار آلمز مدینه منوریتا پاخر دمیاش کی فسالنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویمان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تپوسو کو ثم ذكر الهلال بذكر دمياش فقال متى رايتم الهلال ويتاس پشام کې کلم یاش کتنی وا فقلت رینا ليله الجمعه ما ورته مخه کتلی و پشپد جمعه فقال انت رايته ويتم کتلی وا فقلت نعم ما وراه الناس نور خلقكم کتنی و صاموا و صام معاويه رضي الله عنه اخلق روزه کړي و معاويه رضي الله عنه روزه کړي و فقال لكن رايناه لیکن مونږ میاش کتره د ليله السبت پشپد خالی مونږ د جمعه پشپو نه کتا فلا نذال نصوم و همیشه به جمعه روزه نیسو حتا نو کمل 30 تا تر دې چې پوره کو دیر شو جی او نه راهو یا میاش د اختر وینو ولا به موږ اختر کو. فقلت ما ورت ولا تکتفي برؤيه معاويه وصيامي تیک تفان کې په لیدو د معاويه رضی الله عنه دا غي دروږي. فقال لا وینا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سه حکم کړی دی موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم. شک يه ابن ابي يحيى في نكتفي او تکتفي. وګوره د باز علماء کرامو دا مسلک دی چې دلر لرو بلاد او بزان ځان تھلی دلوي دلر لری بلاد او بزان تھلی دلوي او د یو لیدل بل د پارا حجت نشي جوړې دی. سوک چوی اختلاف د مطالع و معتبر ده پروجاو پکوجا کی نئی ده پار حدیث ده قریب دا ورت دلیل لے زکر ابن عباس رضی اللہ عنو ما عملو نکو پلیدو د اہل الشام اپ آخر کیوئی منگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرده ده ورکم جمهور چې وای اې د پاره دلیل څه دی وای د الله پیغمبر فرمایلی دی لا تصوموا حتا تروا الهلال ولا تفطروا حتا تروه فان غم عليكم فاكملوا العده 30. وای دا پیغمبر دی یو علاقه پوری خبر خاص کړي نه دا خطاب د الله د پیغمبر ټول امت ته دی چې څوک د مسلمانانو نه د خطاب صلاحیت لري دا د جمهور قول نه او دا د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله قولم ده. او په دې زموږ مذهب حنفی کې فتوا ده پوښي په خبره باندې چې په سعودي عرب کې ولي دي شو موږ د پاره بموي زموږ په مذهب حنفی کې دا معتبر ده او دا ظاهر الروایت ده دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره یا هغه عمل په اجتهاد سره کړی دی نو اصل خبره علما کرام لیکلی چې دا دا دغه د جمهور دلیل هغه نور روایتونه چې مخکې تیر شول صرف دا یو حدیث دا دلیل او دا خلکو شیوی ده هر علاقی ده پارخ پلی دلنی ده هر علاقی ده پارای سو اخ پلی دلنی باب بیان انو لا اعتبار بکی بر الهلال و صغره بیان د دې چې اعتبار نشته د غټوالي د میاشې وړو کوالي وان الله تعالی مدده للرؤيتي وان الله تعالی مدده للرؤيتي. ایک بعد کې مدده دې بعد کې مدده دې دا خو یا په معنا د امتداد دوګه دواله دي یعنی اطوال مدته اله الرؤيا وګت کړي د مدد دي کتو پوره نو مد او مد په یو معنا د اخوانهم یمدونهم امداد کوي دوی سره وای بشک الله رب العزت اے بیان د دې چې اعتبار نشته په غټوالي د میا چې ونو کوالي والله مدهو لرویا وګد کړي د خبر لیدو ته فین غم فلیکمل 30 اکمیاش پټکړې شو فضا سبا نو وریزو نو تکمیل دی وکړې شي د دیر شورزو د شعبان وبه قراتسنا ابو بکر بن ابي شيبه قراتسنا محمد بن فزيل بن حسين بن عمرو بن مره انا بالبختري قال خرجنا للعمره ممره توتيو فرما نزلنا ببطن نخله قال شور کوشم بطن نخله کي قال ترى اين الهلال مون مياش کتا فقال بعض القوم بعض قوم هو ابن ثلاث یا دا دریو رسول الله وقال بعض القوم وابن ليله ان ذا دوش فودا نمون ملاو شو د ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سرا فقلنا ان رينا الهلال مغمياش كتره وفقال بعض القوم وابن ثلاث بعض دریو شپيدا وقال بعض القوم وابن ليله ان دوش پيدا فقال اي ليله ريتو راسو پکمش پکتنی وا قال قلنا ليله كذا وكذا پشوانش لا نيف لا نيش با فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤيا دا خبره وګد کړي دا لیدوتا فهو ليله ريتو دا غش پیر چې تاسو کتنی دا وردا معنا نه دغلی چې کله شاوکته کله خدا شي چې موږ د ناراض پیز شپږ ورځې تیری چې میا شو ګورو یګی دار چې شوق طریق میاش لټای کوشش کوي اله زې معلوم دی نو کله اوکته نو غرض نه بدای ته حسابي هغه ورځې نه بدوی ته حسابي دا وړو کوالی د غټوالی ته بار به پکې نوي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شوبه وبه قال حدثنا ابن مسنا ابن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال ابن شوبه عن امر ابن مرره قال سمعت ابا البختري قال اهللنا رمضان ونحن بذات عرق ويمغم ياش در رمضان وكتام بذات عرق فارسلنا رجل ابن عباس سرو یو کس مولی گول ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تتپوسی کنو فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ما چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلین اللہ قد آمده لرویتی دا خبر یک دکڑی دی دی دی دی دی پارفین اغمی علیکم کچر دا پتکڑی شی پتاسو فاکمیلو العدہ نو تاسو پورا کئی شمیر یعنی دیر در عزید شعبان پورا کئی باب بیان قولی صلی اللہ علیہ وسلم شهر عید لا ینقصان اغدوان میاش داختر کمی گینا رمضان او ذو الحجہ یادئی و به قرات سنایه ابن یحیی اقرب بن یزید بن زنین خالد عبد الرحمن ابن ابی بکر نبی رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال دا اللہ حبیب فرمایلی دی و شهر عید نغدوان میاشت دا اختر لا ینقصانی دا کمی گن رمضان او ذو الحجہ څنګه د کبیږي یو معنا دا دا چې د دې اجر او ثواب چې کم پدی مرتب کیا کمیږي نه اگر کدی یو کم دیر شوشي او د پوره میاشت رمضان ثواب د لملاو شو اگر ک میاشت دی او کم وا تاسو د اختر غ میاشت د الحجه بعد دا مو چې دواړه په یو کال کې نه کمیږي غالبا خبر را ک یو د دیر شي نو بل بده یو کم یو کبل دی یو کم وی نو بل بده دیر شي دا غالبی خبر را یا دا معنا و چې نه کمیږي ثواب د ذلحجې د ثواب د رمضان نه ځکه ک پای کې روزي او تراویح دي نو په دې میاش کې مناسک دي او حج خلق ادا کوي دا ولا اول قول چې موارد نه غو لما غوړه کړي کمیاش تی یو کمم شي خو ثواب پورا دی دا نه کړي چې نیمګړې شو او مانا سو چاچ وی در رمضان روجیونی وی و تراویحی وی که نو مخکینی گناونی وی ماب شی دا که در دیر شوی و که دیو کم دیر شوی دا غا عجر او ثواب کمیگی نا او اعتکاف که در چار لس رزی شو و که نه رزی شو دا پا اعتکاف کی ثواب کی نمگرتیا نرازی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا معتمر بن سلیمان ان اسحاق ابن سوید و خالد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد غدوار مياشي دا اخترون لا ينقص عن كميغنا في حديث خالد شهر عيد شهر عيد رمضان شهر عيد رمضان و ذو الحجه رمضان او ذوالحجه یادای باب بیان ان الدخول فی الصوم چې دنه کې دل پر روزه کې احشر بتلو الفجر حاصلی کی پراختو د سبا سبا چروخت تو روزه کې داخل شو وان له الاكل وغيره ادل خوراک کا کو نور سيزونه روا دي حتا يطلع الفجر تر دې چې سبا روخت بس بند شو و بیان صفت الفجر الذي او بیان د صفت د سبا يتعلق به الاحکام چې تعلق لري د هغه سره احکام من الدخول في الصوم د دخول نه پر روزه کې و دخول وقت صلات الصبح او داخلي دل د دا وقت د مزد سبا او غیر ذلك د نه علاوه نور خبره و هو الفجر الثاني دا فجر دویم ته وي و يسمى الصادق دي ته صبح صادق وي والمستطير پلن سبا ورته وي وانه لا اثر للفجر الاول نشته د ساثر فجر اول لرا چغه ته صبح کاذب وي فل احکام په احکامات دروجي کې وهو الفجر الكاذب دا دروجه سبا ده المستطير چغه دا سيو غدوي اے باللام لام سره مستطیل کذم بالسرحان وهو الذئب پشان دلکید شرمخ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسين بن الشعبي عن ادي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت كل جنازل شدايات حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وراك كوي چې سرغن شي درته مز سپين د مز تور نه یعنی د سبا قال له عدي عدي رضي الله عنه يا رسول الله اني اجل تحتوي سعادتي وإذا غرزو بلاند د بالغ نه اقالینی دو مزی او دو تارونه رسای اقال نبی ز آیو سپینا و اقال نسودا و بلتورا عارف اللیل من النهار اپدیش پی جنم شپد رزنا رسول الله صلی الله علیه وسلم انه صادق العریض وستا بالا خوڑر پلند چ سبا د دی دلان دراغله کله چې ګرځې د بالغ نه دوا مزیاغه چې الله اراده کړي ا خوشپا او رز ده نو استاد ا بالغ د دې د پاسه دی او دا پټي دا خډر پلن بالغ دی چې روغ شپا او رز پټه کړي. ابو خاری شریف کې راغلی انک ال عریض القفا وې استا خډر پلن شټ دی چې د چا بالغ دومره لوی چې ټول شپه او ورځې د لاندې راځي نو دا غ شټ په صبره غټي سپو شي په خبره باندې ته خو ډېر پلن شټواله ځکه د غټوالي د شټ د پاره غټواله د سوي غټواله د بالغ وی بعض روایاتو کې راغلی انک لزخم تخو بیا ډېر غټي او قاضی عیاض داغه چا قول رد کړی چې وې دا کنایه ده د غباوت را چې ګنې ته غبي یادا ګنې کنایه ده د سربو والی نه د وجد دروالی د خوراک نه یا معنا دا وین نو وساد کیدل عریض ته خډیر خوبونه کې ډیر خوبونه ته کې چې ته دا خبرې کې وبه قال حدثنا حدثني عبد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا فزير بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قال كان الرجل ياخذ خيطا ابيضا ويسرى شرابا بغصم زسبين وخيطا اسود او مزتور فياكل حتى يستبينهما وراغ به کول تر دې چې دواړه ورته ښکارا شول حتا انزل الله عز وجل الله آیات رولی ګلو من الفجر یعنی سبا دینه سبا خطل مراد دی فبین ذلک نو سرګند کدا خبر او به قرادسنی محمد ابن سهل التمیمی او ابو بکر ابن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض قال فكان الرجل اذا اراد الصوم ويو سړی چې اراده به د روزې لپاره بتا احدهما وبتر يود دي دو يود دي نه في رجليه الخيط الاسود خپل خپو سره مز تور والخيط الابيض او مز سپین فلا یذال و میشبو شو خوراک به کول اسکاک به کول اتا تبین له چې دواړه بخکاره شول ایتا تبین له رؤيهما هغه شکل دې دواړو فانزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا ان ما يعني بذلك الليل والنهار دې پوشول چې کس کوي په دیش پاورز وبه قال حدثنا ابن محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلال يؤذن بليل بلال اذان کوي د شپې فكلوا خري واشربوا اسكاي حتى تسمعوا تردي چ واوري تاذینا ابن ام مکتوم اذان دے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اے دا با پیشمنی گنتے کہ اذانو شو دا سبا دا پارا قبل طلوع الفجر ادی که دام دې چې دړون د ځانم سید چې څوک ولا هو خول علی او کله چې د سر بشویر وی او که چرې د سره سوک لیدون کینی نو بیا دړون د ځان مکروه لري د وجه د یارې نه غلطۍ کې واقع نشي. او شوافی وی ودی کې مستحب دی دوا ځانونه د سبا لپاره یو د سبا نمخ کې یو پس د سبا د راحتو سره. ادی که دام دی چی پیشمنه مستحب ده. ادام جایز دی چی یو مسجد ده پارا دو مؤذنین دی. اکا ضرورت وی نو ډیر دی مشی. لکه عثمان رضی اللہ عنہ سلور مؤذنین نیولیو. اکا گنو ضرورتی گن دیو نیسی. بعض علماء ذکر کړي لکه فتح الملهم کې وای اے دا غره وزان د شپې راغله نو دا د سبا د فارو او کدا د یو بل غرض د فارو لکه پېشمنه یا یاداش لکه اعلان غونځي کې لکه تاسو له صحیحین او حدیث کې دام راغلی دی د پارادان کې چې تاسو کې ولاړ واپس شي او دراویخ شي نو دا خو دلیل دی د دې چې یو یاداش اعلان غونته دي اکلوا واشربوا وای پېشمنه کوي وای په باب روایتو کې نه دی راغلی چې دا کنه د سبا د مز د پار دوا ځانو نه وو ند ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بدی وقت کی اذان وی اللہ حبیب ورتدا سو فرمائل داسی ورتو فرمائل دو مؤذنینو بازان کولو د سبا د مز د پارا او ګرا د جمهور علما دی طرف ته لاړ دی چې مشروع د اذان قبل الفجر امام ثوری او امام ابو حنیفه رحم الله پدی کې اختلاف کړی امام محمد اباده وی دا تعدد د اذان دا رمضان پورې خاصو نوازان قبل الفجر بارکی علماء او دغه مسائل ذکر کړي او دا قبل الفجر اذان بعض علماء لیکلي دا اصل کې دا الله ذکر دے په صورت دا اذان تیزی ور کوي خلق لپاره به دارې دو د پار د ذکر د الله و به قال حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا لشهاوي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لسنن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلال يؤذن بليل بلال رضي الله عنه اذان كي دش بي فكلوا واشربوا خريش كي حتى تسمعوا تعزين ابن ام مكتوم چواو رئی ازان ده ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ و بیهی قرآن دسنا حرمانت ابن احیاء قرابن ابن وحبین قرابن یونس ون ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بلالن یوزجن بلینن دیدش پی ازان کئی فکلو وشربو حتا تسمعو آدان ابن ام مکتوم چې د دا ځان واورئ ې کې داې ګوره اعتبار د داوازونو په پیژندو چې د بلال لځ الله نواز صحابو پیژند دی چې ځانو کې دله پیشمنې دی خوراک کوئ او د ابنی مکتوب مواد چې مواورې دونو په دی اعتبار و کوي چې بس سبا را خطرې په بهی قرارات د سنا ابن نوین قرارات د سنا ابي قرارات د سنا او بید الله نافع عن ابن عمره رضی اللہ عنہ ما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان اللہ دا حبیب دو مؤذنین بلال و ابن مکتوم الاعمى رضی اللہ عنہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل ان بلالا یؤذن بلین فکلوا واشربوا حتى یؤذن ابن مکتوم قال ولم یکن بینهما نو پمند دی کې ډېر وګد مودا الا ينزل هذا ويرقى هذا ته برا کوشو غبل بو خطو اے حضرت بلال رضی الله عنه بازارو نو لګ انتظار به د اذان نفس دعا د پاره کو بیا به د سبا انتظار کولو نو کله چې به سبا را خطر لا نږدې شون نو دې برا کوشو او ابن مکتوم ته به خبر ورکو ناغه به تیارې او کو دس مو دس بیا به وخت وزان خانه تا او وزان به شروع کو دمر ډې روغد وقت به پکینو اے دمر ډې روغد پدی کینو اگر داسوم نو جوړ دا برا کو شو دا به روخد دې فکلو اشربو قراش کاک باندې خو وخلقی کنا که څوک ډېر زر زرم کوي نه او پاو شل منټه خو پی لګي او دې ویل چې دې ځان کوي چې څوک ولاړ دي چې غلاړ شي ا چې څوک دې دي چې غرابې دار شي و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو شام ها وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبدت ها وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا حماد بن مسعد كل من عبد الله بالاسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد منكم مذان بلال خام خامن لکی وطن پتا سو کی بانگ دے بلال او قال نداء بلال من سحوره دے پشمنی کولنا فانه يؤذن دے اذان کے وقال ينادي دے وزن پزی ينادي ویلے لیرجع قائمکم چې واپس لاړ شي ستاسو هغه ولاړ عبادت لا ویو قیزا نائم کم و راویخ کی ستاسو دو قال ولی ثان یقول هاکذا و هاکذا او نی دا چه وی داسی او داسی و صوب یده لاس کتکو پورتکو حتا یقول هاکذا و فرج بین اسمعیهی او د ګوتو پمنس کې کلاواله کو اے د فجر احکامات ذکر کول چې فجر ثانی سه دی او فجر اول سه دی لا سکت پور تکو لکا رستو روایاتو کده تراغلی وفرج بین اسبعی کلاوالی وکو پمند گتو کی وحدثنا ابن نمیر قراتثنا ابو خالد یعنی الاحمران سلیمان التیمی بهذا الاسناد ایرانو قال ان الفجر لیس الذی یقول هاکذا فجر نوی فجر چی دی لیس الذی ندی آغا یقول هاکذا چوائی داو داو جمع صحابیہو اے گتی جمع کی سمنک سحائل ابیز مکی ترا ٹیٹی کی ولكن الذي يقولها كذلك فجر غد چوایدا ووضع المسبحه او کی خو مسبحه په مسبحه ه ومد يديه لا سنه دا سراخ کل مصبحه په مصبحه څنګه کې ودی په لګره بلن سبات مراد ده او د شرمخ د لکای په شان هغه تن ده مراد و به قال حدثنا هو ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا معتمر بن سليمان ها وی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قراب بن جرير والمعتمر ابن سليمان كلامان سليمان التيمي بهذا الاسناد وانت حديث المعتمر من قولي ينبه جرابدار كي نائمكم تاسو كيود ويرجع قائمكم او واپس لاړشي چې واپس لاړشي تاسو کې ولاړ وقال ساکر جریف حدیث ورې تھا یقول هكذا وینه داسې جدا سي وي ولکن يقول هكذا يعني الفجر والمعترض اغه پلن سبات وی ولیس بالمستطیل تاسو وګت په اسمان کې نه یادای اغه حسبه کاذب نه و به قال حدثنا شیبان ابن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله ابن سواده القشيري قال حدثني والدي انه سمع سمره ابن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يغرن احدكم نداء بلال فدوک کی دیوان چیو تاسو درازان د بلال د پښمنی نه ولا هذا البياض او ندا سپینواله حتا استتویرا تر دې چې دا سپلن سپینواله راشي و به قرادسنا زهير بن حرب قرادسنا اسماعيل بن علي قرادسنا عبد الله بن سواده ثا نبي ان سمره بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال فدوک کی دیوان جی تاسو نه بانګ د بلال ولا ذل بیاض او د اسپینواله لعمود الصبح اغس عمود اغستن د سبا اسپینواله یاد کو هتا استتویرا تر دې چې دادا سپلن شي و به قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا مادين بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سواده القشيري عن ابي ان سمره بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال فدوک کی دیوان چي تاسو لرد پښمنی تاسو نه بانګ د بلال ولا بياض الافق المستطيل او نسپینواله د کیناره چې دا مستطيل وګدوي آکدا دا رنگی حتی ستویر آکدا چپلن شی دا رنگی وحکاہو حماد بیدے او حکایتیو کو حماد پلا سنو یعنی معترزن دا سپلن و بیہی قال حدثنا عبد اللہ ابن معاز قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبت و سوادتا قال سمیتو سمر ابن جندب رضی اللہ عنہ و هو یخطبو او خطبه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله الحبيب نے حدیث بیان انہوں نے قال غرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر ترديش سبا سرغنشي او قال حتى ينفجر الفجر شرا سرغنشي سبا وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه قال اخبرني سواد بن حنزله القشيري قال سمعت سمرا ابن جندب بن جلان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هكذا هذا نو داسې حدیث ذکر کو. داسې حدیث ذکر کو چې کوم تاسو واورېدو باب فضل الشهور و تاکید استحبابه. باب د په بیان د فضیلت د پیشمنی کې او مضبوطواله د استحباب د دیو استحباب تاخیره او دا چې رستقول مستحب دي سمره چې بانګ لنزدې وي و تاجیل الفطر او رو جماعت کی تلوار پیشمنی رستقول مستحب دي او روجه زرمات المستحب دی و بهی قرات دسنا یحیی بن یحیی قرابر ناو شیمن عبدالعزیز ابن شہیب انا نسر نزی اللہ عنو حاو بی قرات دسنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و دوہر ابن حربان ابن علیان عبدالعزیز انا نسر نزی اللہ عنو حاو بی قرات دسنا قتیبت ابن سید قرات دسنا ابو عوانا ان قطا دا و عبدالعزیز ابن شہیب انا نسر نزی اللہ عنو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا پیشمنه کوي فان في السحور بركه بیشک پیشمنی کې برکت ده. دا مستحب دي پیشمنه اده پیشمنی برکت ظاهره خبره ده. روزي له په تکړه شوي اخ په خوشحالي دي روزهونی وا اتال د دې په سبب نورم رغبت پر روزه کې راغې. زم دا چې ګوره پښمنی کې دا فائدہ شي ذکر دی او دعا دی او کا دا سمره مبارکت وقت دی او دې کې رحمت نازلېږي دعا قبليږي استغفار قبليږي اکل او دس دیو کو مز دیو کو اده سبا د مز د فارزان دی تیار کو. و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس بن موسى بن علي عن نبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا جداوال اغش د پمند روجوز من کې وصيام اهل الكتاب او د روجود اهل الكتاب او کې اکرت السحر خوراک د پښمنې نه اي روجي نشي خو پښمنې نه کوي. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه جميعا وكي ها و به قال حدثني ابو الطاهر قال ابن ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الاسناد. و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي بن هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مونگ پیشمنے کڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا ثم قمنا الی الصلاة یا مسترا پورتشو قلتو کم کانا قدر ما بینهما کم کانا قدر ما بین سمران دا زوا دا موزو پیشمنی پا منز کی کالا خمسین آیا لکا پنزو سیاتو نچی سڑے وئی فکلارا کلارا پنزو سیاتو نوئے نو ٹیم پی لگی. وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابن حمام ها وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلامان كثادت بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا ابن يحيى قال ابن عبد العزيز بن ابي هارم نبيه عن سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی لا يزال الناس بخير هميشه به خلق نه امت زما په خير ما عجل والفطره ترسو جن ور پریوت او دای پر او جماعت کی تلوار کئ. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا يعقوب ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما نبي حازم من سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نگر چنور پریوتو یقین را غین و روجه ماتول بیا مستحب دی دیر تاخیر منکے دادا اللہ دا پیغمبر یو سنت تے او دی حدودو نمسڑے تی جاوز نکے و بیهی قال حدثنا ابن حواب کریم محمد بن العلا قال اخبرنا ابو معاوی عن الامش نمار ابن عمیر نبی اتویت قال دخلتو انا و مسلوکونا لائشت رضی اللہ عنہ فقلنا یا ام المومنین ماوی اید مومنان امو رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو دو سڑی دی دا مرگرو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناہدو ما یعجل الافتار یو پکی زر و جماعت یو یعجل الصلاة و موزم نما خامزر کئی والآخر یوخر الافتار بل پکی روج ماتول رسو کئی ويؤخر الصلاه مزمرستكاي قالت ايهما الذي يعجل الافطار كم يوم كي تلوار سر روزه ما تي ويعجل الصلاه قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قالت كذلك دارنگ كانه يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله حبيب مم روزه زر ما تولا ور پسې به مزمزر کولو زاد ابو قريب والاخر ابو موسى رضي الله عنه و بهی قرات سنا ابو کریم قرات سنا ابن ابی زائد عن ماشن و مهارا عن ابی اتویہ قرات حلت و انا و مسروق رائش رضی اللہ عنہ فقال لها مسروق رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو مرگری دید دو سڑی دید اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلاہو مالا یالو ان الخیر دوار کمین کئید خیرونی کئینا اہدوما یعجل المغرب والافطار یو پکین ماخام مزمزر کئو روجم زرماتی والآخر یوخر المغرب والافطار بل پکی رستو کئین ماخام مزو روجم رستو ماتی فقالت من یوجل المغرب والافطار قال عبداللہ قال هاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنعو دا سبا دا اللہ حبیب مکول دا دا استحباب خبرنا کلک تاخیروشی ناغم جائز دی لک تاخیروشی نوام پک درست و جائز دی ورد عمل بالعظیمت دے او پسنت دے ادادوی ما خبرم رخصت و جائز دا دا دویم خبرم جائز انا وصلی الله تعالی علی خیر